Svidnji para, ne znam nešto kretirano. Dala mi je juče nešto Nada, ja sam ostavila 10-20, nema ništa, ja mislim. Pa kako ne znam, kako ne znam? Pa rekio. A što je sveta? Pa nešto malo. Rekla mi da je početnik. Dobro. Ajde nazad ću je, pa da je sažem. Kako ne znam? Kako ne znam? Kako ne znam? Kako ne znam? Kako ne znam?